wala la nga bëgg ma jàngal la ko ba pare jox ko añ jox ko lu mu reer mané ko waaw léegi yow xool nga jàng bi xam nga ne 300 quelques élèves ngi fi ndax foog nga ne man la leen a jàngal mun ma déedéet mané ko nag benn enseignant bu fi nekk buy jàngale tay mun solde amu fi ñooñu nag mu leen di def te ñu yor seen jabar yor seen soxla ma ne ko te fi mu nekk nii xam nga ni mbob mii bu tilinee da ngaa bëgg ma bàyyi ko mu takk si yaramuy ba xam nga na ngay def góor gi da ngay dimbali góor gi daa wax ma ne ko sëñ bi daal dimbali ma rek man ñi nga xam ne dañoo am seen doom man maa jox li ma leen di laaj pare weer sax amatuma fu ma leen def léegi ku fa bëgg a indi sa doom da nga may jëkk avertiser bind ma lettre ma seet sama programme seet samay place su ma desee place ne la indi su ma deseewul ma bàyyi ba fin d'année xale yi nga xam ne war nañoo génn ñibbi ma laaj ñeneen léegi ku bëggal sa doom da ngay bind yëgle ñu programme la waaye yow yëgle woo programme woo daal di jiix kër yëkkër nga indi sa doom fu nga njëkk a jàgg yoon wi ma xamal la ne la démb la bëkk démb sa dëgg la it bëkk démb laa delloo nit koo xam ne indi na doomam indil na ko matla indi na gaal charte ma ko wax yam déggoon yëpp man na ko waaye man maa ko munta jël ndax aw ma fu ma ko def góor nga jóge fa ma ne moom man sama borom baw duma ñaari doom yooyee dañoo war a jàngal quran dañ ko war a jàng de te am naa ci responsabilité de ndax mën naa koo jàngale waaye ma xam ne bu ma ko téyee moroom daara ja yàqu te bëgguma daara ja yàqu may tuubal sama borom yàlla loolu waaye ma leen di laaj rek góor googu problème boobu nu muy def amul li mu dunde góor ci bay mën a joxal doomam dund léegi doom yi dañuy bay a jàng ah nu muy def gouvernement joxewul budget parents d' élèves joxewul budget sëñ bi ak ay talibam dong dañuy dee xiif nu ñuy def ñun dañuy toog fii di laaj ba xam nu ñuy def mën nanoo toog di xaar waaw waaye kat dong ba kat mënta xaar sëriñ ba kat mënta xaar faw dong ba dem ci fëy faw dong ba dem ci fëy taxawaalu ñu jox ko fa ñu jox ko fa bool boo xam ceeb yor fa pot boo xam ne ceeb bu xonk moo jiitu ceeb bu weex topp ca ab laax topp ca moom la lekk mag sëriñam moom la am moom la am waaye moo gën dee xanaa moo gën dee am dañuy tëj daara yi te bàyyi jàngam alquran ah dañuy tëj daara yi te bàyyi jàngam alquran ay duñ tëj daara yi amuñu budget parents d'élèves yi amuñu kattan ñu ci bare ay léegi dong yi ak sëriñ bi rek nu ñuy def sëriñ bi kay wax dëgg yàlla suñ ko dimbaleetul xanaa bàyyi ko mooy lekk ñànkatan goo xam ne gi amatul ñeex ah di lekk ci sëmbi bu ñu jaxasee ko ceeb di ko yelwaan ci ay farouge suñ ko saraxatul kay wala fi nee nañu wala fi nee nañu lan ah aha boo ko saraxul nga bàyyi ko yelwaanam nu ko waaye du ma la sarax doo fi yelwaane yu tax ngay yelwaan yéen nit ñoo ko def ñi def seen doom li ñu bu ci daara yi ñoo ko def waaw see seen doom li ñu bu ci daara yi defuñu ko ñi ko def ñaar lañ problème daara ñi ko war résoudre ñaar lañ kenn ki gouvernement bee ki ci des waram alal fab say milliard trésorise ko ca Genève ouvrier yi nekk bi di xiif di tumuranke ndonga daara yi nekk bi di bëgg a dekkul xiif yor ay milliards at mujjo ngawate budget daara amu ca dara boo ñëgee di bëgg a rey nit ñag droit de l' enfant dañuy nax rek dañuy nax rek ñi yenu responsabilité boobu ñaar ñi donga benn bi gouvernement bi budget mooy ñi fi yor alal ñi fi yor alal nañ ci génne mu dem ci daara yi ñu tabax mu ja taxawal daara yi ñu liggéey coordine seen liggéey ñu jàng ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi nañu xam ne li ñu amel ñii jàng français lu toll noonu mbaa lu ko ëpp la ñu amel ñii jàng alquran man waxuma école la bay déedéet réew mi ay jullite fi nekk à 95% alal ji alali jullit ñee dañ ko war a fre ci liy teel jullit ñi liy teel jullit ñi nag jàngaleem alxam da cee bokk danoo am droit ci benn pourcentage ci budget Sénégal annuellement te waxuma sarax bu jógee ci ministère de l'action sociale kooku sarax la kooku pour gumba yi la ak pour lafañ 3 la ci ndongay am kenn joxatu len ko kenn duko wax makka julit ni ñun ñep kenn ku nekk ci ñun amna responsabilité amna responsabilité ci set li nga xane mo dal dar ba taxawal ko dem tay do reñ problème yu yoyu leral na ci yu bari problème yoy neena len mo taxawal dara ba taxna dara legi meunatul jouer rolam tay tam yemul ci lolu waye dara bu doon nit dama la nan dafa mujjé cëriya di wañi ku ndank ndank di sem xam ngeen sem de moy cër buy sew di sew ndank ndank ci dit yi da yo mujju faf meunatu ñoo dawal derat ñeer yi tam de non la dara dafa de jëm ji rek kafé ne way nekul am jang def ko wara dafa problème dara def ko wara résoudre té ñun ñëpp da am ñu laj Allah ci karamu Yalla ki jangalé ak ki jang ak parents d'élèves bi ak sëriñ yi ak kilifa yi tek ak ñi jitté association islamique yi kenn ku ci nak am nga waru nga bëpp julit ci Sénégal am nga waru nga té wallahi ku ci ak député wala ak ministre nax ba tax nga faté ba mel wallahi ku ci ak paluk aduna nax ba tax nga faté ba mel c'est responsabilité yi nak ci digënté Yalla ci réew mi nga bañ ko assumer ti roy yoonu tubaab bis bo duggé ci bammel da nga xamné dëkk gënal kenn ku nekk ci ñun am nga rendez-vous ak Yalla yow dong Yalla dong sa sëriñ du fa nekk dé tijan bu ci yaakaar mourid bu ci yaakaar qadir bu ci yaakaar sa rendez-vous ak Yalla sa sëriñ dañ ko fekké dëgg rendez-vous ba Yalla bam lay sak ana sëriñ yoy anañ Yalla bamulay juddul ana serigne Yalla bulay ray ana serigne sa serigne bula gungé ba ci buntu bammel ba buñ la suuléne muy def day ñibi kërëm bayyi la fa malaaka yi dik kenn ku nekk ci ñun am nga serigne ci sax kenn ku nekk ci ñom kenn ku nekk ci ñun am nga Yalla rendez-vous bo xamné yow dong Yalla dong nday du fekke bay du fekke يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قاد دروج دفا نكري أي باز سوتران دفا نكري أمو فنجر أمو فنجر مكي جديدني جنت بي نجي تكوى أسمانتي لنجي nan len masse ñun ñepp ci na gënt bi amul ñun ñepp na gënt bi amul da nguti lamay jëriñ téna ko am téna fay lakka ëllëgëngok ku gëm mi ngi ñëw ku gëmul mi ngi ñëw mbokki ñu di kon li su fekke gouvernement bi dañ no amelon droit ara yi dañu am droit ci pourcentage ci budget Sénégal wax ma sarax pourcentage bu démé ni bi éducation nationale am mom lañ am droit lañ ci am ndax sa alal di alal julit ñi dañ ko wara frais ci ité julit ñi dara dafa ité julit ñi waaw kenn ku nekk bo amé sa dom ak lo bëgg bëgg mu jang français ya nga xalaat no rafam jangal alcorane am dé ñam seen dom nak ñom té solo wuñ ci français té al bëgg ci alcorane dom nit ñu ngi fi kon nak alali réew mi dañ ci wara fat a pourcentage annuel dara yi mom ko lolé bu féké da wara am amatu dara waxul dara ndax dara mom néna neew ci jamono tubab ba Sénégal néna ñu neew ci jamono tubab ba légui xam ngeen wala fi lañu wax ci waxi bur waaw la sant tubab de ko indi ñoñu duba bañu melni ay accéré ba legui li may wax sax amna ci yeen ñu japp ne waruma ko wona wax amna ci yeen ñu japp ne li may wax ëpp ne waruma ko wona wax amna itam ño xamne ñu yaakaar na damay xaru ak ku neet nakul ay clip yo xamne dama yaradiko dama am audace damay indi fitna damay li damay la damay wax ay deug dong damay wax deug dong bur bendal waaw ko xamne ki mëno sak dara tayo def la sak no doone bur ana waxe bur wala sant waye ñu lañ tam biñ tamé lool nak ba tax droit yi nga xamné mom lañu daara yi amuñ ci gouvernement bi ñimi wuñ ko kaas xalaatuñ ko ñom xamuñ ko sa faf daara yi waxatu ñu dara ñu dëgg duna attaque ci radio bi ci télévision yi ci débat yi fu nek ñu fay daara yelon xana lolu moy lebu arab ba darabani wa baka wa zalamani washtaka door na mbacc bana tu nek wal beutaku di joy xana ma wala joy kay man mi ñu door toñ na ba toñ bi ma dem porte na plainte xana ma war na kram kay man mi ñu toñ amma nak bëgg exploiter new doole gu daara yi new doole ci côté économie gis guñu gis na daara amna ay aspect négatif yo xamne la ko waral du daara ci bopam waye ay circonstances yuñ ko tegon la lolu am gum am bu taxa ñu bëgg ko exploiter pour bëgg dugg ci mbirum daara duggin wo xamne day doon wëlbeuti doxuk daara duutu dox jëm ci yalla xana wëlbeuti ko bëgg ko occidentaliser lolu bu ngeen ko sétane jurit ñi ab bakkar lay doon bo xamne bi la tay bayiko ci fitna yaakaaru mu ne mukk yalla dana ko nak yamul xiyam té gouvernement bi fekk muy nak gouvernement laïque day man rek lim amel daara ci droit matériel mu yëkëti ko tek ko ci loxom genn ci waye dugg ci mbirum éducation daara ak jangalino daara mu sañu ko ndax daara institution islamique kessa la daara la ko té laïque néna du dugg ci diiné kon nak droit bu nu am ci budget ngir doon buñ doon ay sénégalais mom rewmi mom alali rewmi droit bobé niñ ko yëkëti jox ko daara yi té bayé le rek sen liberté ñu mëna teul seen programme nako l'islam la def wénen duggin wudul woowu daganut té warta am té jaadu nakadindi señ dé sét problème daara ba gis ko bëgg nak proposer ay solution bu jëk bi té may bu natural bi moy laïcité dafa wara jëg Sénégal gëmiñ bu waxul dëgg wax sen jëmmi laïcité moy mo doon gënaar go xamné munta boof daara jëmmi laïcité moy système bu nga xamné bi daara munta développer ci ronam kon bok lolu bok na ci ayib laïcité bu ngeen dé limité ayib laïcité na ngeen ta bolé ray gumi ray école islamique yi kon buñu bëggone cette solution yi nga xamné mo mëna défar daara lu jëk li té naturel moy nañ fi jëli laïcité ben ñaaral du moy fék nga xamné laïcité ngi ci réew mi té laïcité dañu ko imposer dañu ci forcer fék mi ngi fi problème daara dina nakara lijeenti waye kon laaj na julit ñi and doon ben laaj na itam serigne daara ak jagalakati doon and doon ben pour di diso ci yoon yi nga xamne man nañ ci jaar ba daara continuer wat mission bi nga xamne mom la amone te won ko doxal dembu nan lañuy def bam continuer diko doxal tam ci circonstances yi nga xamne moy actuel ala kulli hal ken mën ta def conférence bu melni te proposer wo te joxe wo ay proposition ci walu solution yi am ci daara waye yoyu ken duko meuna defé fi manam li bëgg wax moy problème daara gannaaw buñ ko gissé ba nopi solution yi ken mënu ko sété fi man nañ ci wax nak quelques grandes lignes bu jëk bi moy parents d'élèves su fekke gouvernement bi nungu wuta jox daara akam kon parents d'élèves nañu xamni li ci saan moy sa dom ji ya ko jur kon ab dundam kuma war ha sa dom bu nekk ci daara ji dundal ko ci la ngay dundé rek am ko dem kuma war sa dom bu nekk ci daara ja wad ko comme ngay waddo rek mo ngor dekk wayam kuma war sa dom bu nekk ci daara ja fekk ko fa defal ko fa dekk way taxaway bobu mbolam fere yi nga xamne bay islam da ko waral bay ci domam fere yoyu bo yobote sa dom ci daara ja na nga xamne bimu nekk sa keur yaang ko don defal fa sa katan toll fek ko ci daara ja defal ko fa sa katan toll ndax sa kat jangal gi yow la waron yar bi yow la waron yow bay bi nga dentu ko kenen kon nak koka den goko ko denku tax mukk ab dundam war la manam sama dom jima jur man la yalla ne mako wara jangal man la yalla ne mako wara yar man la yalla ne mako wara dundal mako wara sang kokul alquran la legi nak lolé munumako ma jox ko dawru juuf jangale kat la nako sama dom ji lima ci islam tan ci jangal ak yar dama ko munul jangalal mako yaral mako waaw sama ko ko joxe rek aduna wacna dede am ko de wacna nako fek ci keur daawu juuf ak dundam ak koddam ak ay soxlay adunaam ya nga xane bu nekkul ci keur ga ma def ko defa te nako defa ci niba ba man rek ken ko nek ñew bëgg ma lolu moy premier point ci limay joxe comme ay proposition ay grande ligne ci proposition solution ñaaral moy serigne daara bi nga yir ko sa doom kayir ko doom kayir ko doom ba mat ñaar fuk fanwer ñeen fuk bobu serigne sunarta wor yalla wor wayjuru xale bi lumay def lu boko tek xey tok jangale bu xey nu wara def bu ngone suma jeel lu mu dund na ko para dela ba nga xane moko fa dekk diko jangal lo ko xamne ki moko na jangal nako jox lo xane meuna ca dund mom ak ay njabotam ca nam ko japp de lolou moy rakam bu jekk bu ñaaral bi moy jangale kat bi warna bayyi xel ni daara mel tabab yow ko ni melal ta da wara deñ lolou salam romi serigne daara yi lay waxal ñepp nañ baye xel na daara yi ñu mel da wara deñ manam ñu mel ci fann yépp du ci walu wigona bi ciol kefe walu lek ak stream ak yoyu ci la yému ci waye même ci walu matière yi jàngal ci bir daara té waxuma ñu jàngalé français dédé dédé ku bëgg jàng français demal banco ku bëgg jàng islam demal ci daara ja tout simplement waye daara la né serigne daara yi nañu baye xam nañu baye xel ne dafa am ay xam xam yo xamne xam xam islam la yu manki daara war nañu fexé ba daara motliko ba taxna kep kuy serigne daara so amate ab jangu bo xamne dang fay jangal ay xalé pour ñu mokal alquran na nga fexé ba def ci wétam jenen daara jo xamne dañ fay jangal lamñu arab ak mbolem luy taxa xam alquran fahmuko mbolem luy taxa xam hadith fahmuko ak mbolem lo xamne dañ ko soxla ci walu diine pour mëna jëfé suñu diine ñaari jangu yi woor ñoo takaliko suñu takaliko dañ jangum gumba am lol nak dina jafé ci njaal ben waye koy nga def ko projet sans temps bo xamné bi boko tambalé sa doom agal ko le seut wa rek visuel jamono ñew jo xamné ji sa daara ji ku fi jang ba matal bu génné dula ji fenn lenn du ci walu diiné du ci walu aduna programmé lolou bu féké nak ben djégo nga man di djéggi par wèr bu ko xép su féké mëno ben djégo par wèr waye ben djégo par at nga man bu ko xép waye rek mo del djéggi jangou bu fete wo kesse di jangal alquran di mokal lo ay xalé yit man na am waye ci kaw chartu kon mu fexé ba xalé ba bañ fa yagg bu fa amé lu toll ci dir bu yam ñu libéré xalé bi mu dem ci benen jangou bu ci dess ndax mu jang fa arab jang fa diiné jang fa xéti xam xam yoy yi may wax lolu moy ñaaral ñettal bi moy zuruf nek ni xalé yi ci daara ji ñu défar ko circonstance physique xalé yi ci daara yi ñu défar ko défar gi waxuma moderniser waxuma ñu moderniser daara yi dédé dama né na do ngay lek ba sour rek ta bañu yalla wañ wayju di xalé yi nañu andi lañu am bu féké ni bi daawuda mom man na joxé 15000 parawer nako joxé oustad ñang man mom 5000 la man nako joxé serigne babu 500 francs la man nako joxé kala ci le peuple la man nako joxé bu ko defé serigne bi bolé ko diviser ko talibé yépp ñu bok suma ranka jeex wala mu wañiko bu baax bañ mëna muñ su ko defé xalé yi liñuy sol na fet liñuy lek na fet fiñuy dëkk buñ mëna am tabax baax na suñu amul ñu dëkk ci ay barak amul Sénégal suñu mënta am barak defal na ay légui ñax l'essentiel moy na fet fa yaat sa am ngelaw rek mënu kenn nak ci ay taax bu rek na ci ay bangal ki tablo naka jidi di barab bu demé ni kenn mënu fé joxé ay solution pour problème daara xana kay dama bëgguna laal yenn tomb rek waye li war moy serigne daara ci seen bop ñoo wara dimbleenté ci seen biir sotenté xalaat joxante ay tajarib ak ay experience tayitam ala kulli hal daara damay bok baye xel ne dal warna dund warna dekki daara dafa de da wara dekki dekkal daara nak ku ku mu war ha dekkal daara abdoulaye soule la war daawdo djouf la war babakar ñang la war seigne babu la war kenn ku nek ci yeen ñi la war wa senegal gep la war daara ñepp ko war taxaw pour mu dekki amma gouvernement laïcité dugg ci programme njangalem daara koku yak daara la yak daara la yak daara la laïcité aw dundinam ay valeuram ay doxalinam ak daara dañoo bokul ay valeur bokkuñu ay pass pass buñu fabe daara laïcisé ko buñu fabe daara occidentalisé ko lim déssawon ci islam da yam li war moy nanu xamé jitaleuf ak mom ko jitaleuf ak mom ko ko ci laaji rew mi loy wax waté len ma may don jamilan ha soxlay bo jito don kilifa ñep lu len neex def lu neexul du am kenn du casse droit ku ko wax da nga yarande ko da nga ñakk te gi nga am audace da nga li da nga la liberté de culte dañ ko wara respecter daara yi xale bi da tilim dafa salté dafa lekul kon nak dama bëgg mu lek na lek jaara ci lek ga occidentaliser ko lolu ay taxar la nañ ci moytu te baye ci xel ala kulli hal daara yi nañu dimbalante mo ngo ci seen biir te set bu baax te jël seeni précaution amma yennati ONG ay organisation non gouvernementale da ci am ay xet ONG bo xamne bi ma nga jogi Europe ha mom la ko taxa ñew xawlu ko taxa ñew de waye da limu gem moy alcorane muhammad ko wax te muhammad dub yonent te loli mu ne yalla ko wax du deug ONG bo xamne ñako yor lolu lañu gem buñ né dañuy dimbalenté ak daara mom bakk jili bama dimbalenté numuy déme ONG bo xamné ñako yor ñako jité la seen pass pass moy alcorane du wax yalla muhammad yalla yoni ko waxul deug mané day dimbali daa sur les bases imen moy la buñ bëggé wax né ONG yoyé dañuy yémalé dimbalenté gi ñuy dimbalenté ak daara yi ci côté matériel waye duñ laal sen programme éducation ak sen programme jangale koku wax rek lay doon té borom daara ji tam bu ko gëmé ba tax mu dugg ci xam nga limi doona borom super bo doon dem dar wacc super ba dem dugg ci Mercedes buñu climatiser ba aw yoonu papa ngin biñu jamu croix té yëngutuk occidentalisé cher monde mi ngi ci dig dolem fi mu nek ñu ngi occidentaliser lepp fas nañu yéné occidentaliser daara ak dogga daara yi occidentaliser goné yi occidentaliser jigéen yi occidentaliser système ci sey seen néegi sey léngeen tam du jam ay problème ndax féministe yi fan yële passé sétan ngeen benn débat bu ab féministe jiite ay islamolog nefa ñuy laaj ba xam ndax góor dana yóbbu jëkkëram àjjana ak problème yu mel noonu mak sama ñaareel dafa jàng français ñoo nekk ndé ko sétan ndo ay islam la nga xawon ñu wax baagal ma xamné xamnañu poisson duggal ci sama xolu jaba mané ko dama la andi ma la voix du musulman bama koy bëgg tak nak dama jën téré ba nekk ki lañuy sé bo d'accordé bismillah bo d'accordul mel fi ki dal ci la jël sama lepp alquran ak sunna goma lene wala avant mariage bi da bi nga xamé ni bi débat bi amna ba yefi jeex manako dama andi la voix du musulman mo ni manako ubil ma aq yi nga xamé mom la jigen amel jëkëram mo ubbi di jang manako det wax ci wax man de guma taw xum nga de muy wax ci wolof di wax di wax di wax di wax dara bu jëk moy top top top su jëk war nga ko déggal waxa wax bagal yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam mo dang sant kenn mu su jotal kenn kon jigen lay sant mu su jotal jëk rek ngir akam juri ci mom ah wa soxna mu no wa xana ñi ci radio xana jangu ñu li ka ko le wuru man li ma xam dal moy yagge sa bop kon nak leg yow xamal nga sa bop na télévision bi day yak ginaaw day yak nak nan ko ban yu bu ci sal ga ki epp na yu bu ci sal ba kat daño bëgg occidentaliser sax suñu seyine wuni sey ak suñu deug def suñu jaba ba ci femme rurale droit de l'enfant droit de la femme droit de la femme rurale droit bu nek mang koy deug ba mu dess droit bay bi juroon ak droit yalla mi sakko droit de l'homme amna droit de l'enfant amna droit d'émancipation de la femme amna droit de femme rural amna droit wu Allah al khaliq al malik anam mbak di leddi politique internationale force politique internationale yi legui dañu complo Amérique ak réew yu européen yi dañoo complo gannaaw bu communisme daano dañoo complo di préparer pour fasiyene moom aduna bi bépp bépp bépp wëlbati ko def ko génn kër waxu bàyyi réew de génn kër liñ ko bëgg a def di ko wëlbati comme ni mu leen neexee li leen neex moo fi am na mu leen neexee loolu lañ bëgg surtout réew yu ndaw yi loolu lañu bëgg programme yooyu moom lañ tëral waaye capitalisme démb xam ngeen ne capitalisme démb ñaari noonu la amoon benn bi mooy communisme bi ci des mooy islam waaye diggante xëfa xëpi rek communisme daa ci daanu daanu gu bette bette bette te moo ne aka bare woon doole ci wàllu arme am déet union soviétique la fa nekkoon ci arme muntatukula adduna bi ci biir bu gàtt gàtt aka bare woon doole waaye lam doon bari bari bari doole ci wàllu arme communiste yi li ñu doon bari bari doole ci wàllu arme ak li ñu doon ëppale ëppale ëppal ci def ay presse ak dax ci seen peuple yi système communisme du am ngeen ci réew mi ay parti communiste ba communisme léegi daane sa na yaakaar naa kenn parletul bëgg dafa waxe communiste ña ko sosan ndeb ñu xëy weddi ko xanaa ma dunga si toog di waxati loolu waaye bu fi taxawoon ba mu taxawee union soviétique ak sépp fu mu taxaw dañuy def presse peuple yi bés nag assassé créé wu loo wax ñu bind enregistré loo def foo jaar ni di ngi lay xool union soviétique noonu la ñu doxale woon mboolem xeeti feemi feemi ñuy surveye nit ba nga xam ne bi du mën a jéem a xalaat leneen lu dul communisme ñu di ko def mboolem calcul yi communiste yi waroon def pour communisme sax fi te continue defoon nañ ko mboolem précaution yi waroon a jël yépp def nañ ko wut al KGB doxam ngeen KGB wut KGB boole ko ak arme bu mën a tukkal àdduna mu nekk ci gannaawam ñuy taxawe loola fab seen peuple ba def leen ay nagi ratt peuple communiste yi ay nag lañu dañuy bay ba gerte gi ñor nguur gi fab gerte ga ak ngooñ ma seete la ko neex mu jox nawa la ko neexul mu jël nii la communisme di doxale KGB benn association ay agent secret la boo yu xasaaroo ca biir réew ma mañ ma ne CIA ci Amérique jam toll na lool waa CIA nekk ci tante bi jam toll na lool waaye KGB moo nekkoon union soviétique di xool peuple ba di garder ku wax wala nga def wala nga yëngal loo xam ne mën naa xaw a yàq régime ba ñu lay ko jëfante ak yow te ñoom seen politique safara ak feer précaution yu war a jël lépp précaution yu ak pexe yu war a jël yépp pour loolu mën a continuer ñu jël ko ba nga xam ne seen peuple yi lañ nekk woon moo tan moo raw ak njaam waaye ànd ak loolu lépp dañoo xëy benn bisret communisme daan ma mbokk yi lu ko daane mbokk yi lu daane communisme mbokk yi communiste yi dañoo amul woon doole ci arme dañoo amul woon nu ñu mën a contrôler seen peuple ya ba kenn du wax lu naqari nguur ga dañoo def la ay presse ba tay lu nee nañu ñoo am système économique bi gën a baax ci monde bi waaw kon lu ko leen daaneel di len danel moy ki sak atamané juroom ñaar sak suuf kenn ki nga xamné mom do ngay bour mom momé mo joxe ndigal yalla joxe ndigal yalla su joxe ndigal du yoni garde du yoni ab avion yalla kun lay wax mu daan kun waye amerique ak réew europe leçon bi ñu wone tiré ci daanu communisme tiré wuñ ko ci ñom bi communisme daano dañu daadi fetch mo